είναι ο απρόσωπος. Είμαι ο κάπαρο. Για μαλάκες παπλατάδες που μιλάνε πολύ. Θες να μάθεις τι σημαίνει να παίζεις χωρίς αντίπαλο. Έχω για εχθρό μου τον ίδιο μου τον αντίλαλο. Προσωπώ την κάθε αιτία που θέτει σε λειτουργία. Στο μυαλό σου τις αυτόφικες σκέψεις που ψάχνουν ευκαιρία. Να δείξουν την αξία τους σκομμένες κάπου βαθιά. Βάζω φωτιά στα αυτιά μ' αρκεί να βλέπω τις αντιδράσεις. Μορφασμού, λαθασμού, τις εκλάμψεις του λυρισμού μου. Είμαι ο υπόγειος λόγιος απρόσωπος στην όψη του ερχομού μου σκάς. Και με μια σου κόβεται πλάκα ο τσαμπουκάς. Τι σου και εσύ και το στυλ σου για να τις φας. Δεν με ενδιαφέρουν τα σκύλ σου, ούτε από ποιον παίρνεις respect. Οπότε βάζω το CD σου πακέτα από μόνο το eject. Είσαι από τους λόγους που αυτοί που δεν ακούν νομίζουν προς το hip hop. Είναι ένα τσόρμα από ψεύτες που απλά βρίζουν. Λες ότι κρατάς την πάση, ας τη βάς και πάει μπροστά. Μπας και βγήκε κανείς που να το κάνει σωστά. 76 λεπτά πήρα δύστιχα, μα τίποτα δεν είπες. Αέρας κοπανιστός στο νερό τρύπες. Δώσ' μου δουλειές σου, θέλω καθώς ξύλα για το τζάκι. Freestyle battle, πήγαινε παίξει αλλού ρε παιδάκι. Οι προσπάθειες σου πάνε στράφει, το μυαλό μου ξυλάφει. Οπότε γράφει το στυλό μου σεισμός απ' την Κρήτη στην Τράκη. Οπότε πιάνω μικρόφωνο, τηρείται ένα λεπτό σιγής. Για τους μελωδικούς νεκρούς εμφύζεις απόρρος τιμής. Κοίτα να μην βρεθείς κι εσύ σε σημείο βολής. Η τελευταία μου εμφάνιση ανέστηλε τις λειτουργίες της βουλής. Το ραπ μου σαν την επίθεση στις 11:09. Απρόσωπο να φωνές, μαξάπ μου γίνεται πηγή θανάτου. Κράξε μ' αν θες, δεν πρόκειται να το μάθω ποτέ. Γιατί απλά τα τράξ σου δεν φτάνουνε στα αυτιά μου ρε κουραμπιέ. Hip hop έξε εκεί που εχθρικούς στόχους καταρρύπτω. Απρόσωπος και κάπαρο μαζί του τους καινούς επιπλήττω. Ακούς τα φερουχίσματα, εκτός πετά ψηλά φέρνω ελπίσματα. Τραγούδια που διασπούν τα πιο μικρά ερνίσματά σου. Ρε βλαμμένε χαρισμά σου, το συντή μου πρόβλημά σου. Η ζωή μου κόλλημά σου, μπάσταρδε. Γυρίζω σελίδα, γίνομαι διάολος που βασανίζει. Γίνομαι κλέφτης που ψηρίζει, γίνομαι φίδι επικίνδυνο που δηλητήριο ποτίζει. Γίνομαι μαγνητής που συμμαγνητίζει. Γίνομαι τυφώνας, κάπαρο κυκλώνας, τα πάντα εκλονίζει. Γίνομαι απλά για σένα χαλιασμός. Είμαι σεισμός, η κόση ρίχτερ που τα πάντα καταστρέφει σαν φως. Είμαι λιοντάρι που την οικογένειά του προσέχει. Είσαι πουστάκι που απ' την οικογένειά του έχει. Η μαγιά του έχει τα λεφτά του μα. Όταν με βλέπεις έχεις τα πόδια στην πλάτη. Με χαμηλά το κεφάλι και τρέχεις, φεύγεις από εμένα μακριά φαφλατά. Ρίχομαι από το πουθενά με μαγικά ηχητικά περίστροφα. Λέγια κλωτιά στη μάπα σου κάνουν ζημιά. Δεν είναι εκτίκηση ρε, είναι σφραγίδα σεβασμού. Αν θέλεις ένας προς ένα ή και ολόκληρα κρού να τις φάτε. Είστε ξεφτύλες, μιλάτε όλη την ώρα. Λέτε τρύπες με πιάνεις, είσαι κακός μα δεν μας φτάνεις. Με νιώθεις όσο το θες, τόσο δεν το έχεις. Καταλαβες, ήρθε η ώρα και εσύ να την κάνεις. Ήρθε η ώρα και εσύ να την κάνεις. PSK Snappy Cap 2006 Hip Hop Execute FES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8.